กี่องค์เนี่ยเป็นยังไงลงตามบุตรใจเออข่าวบวมเป็นนานยังอ่ะ สองสามเดือนตั้งแต่เข้ามาที่แรกเข้ามาที่บ่ายสามห้าโมงถึงคานออกมาเข้ามามีโรคเมื่อวานผมเดินเข้ามาอุปสรรคนั่งยืนสองเดือน ก่อนนั่นนี่ก่อนนั่นน่ะก่อนนั้นมันไม่เจ็บมาบ้างเหรอเหรอ คนตั้งแต่ก่อนไม่ปวดปวดแค่เข้ามาหนูปวดจุดมีรถแล้ววันพุกเอาวันมาหุ่นมาวันต้นนะไม่มีใครอยู่นะก็เลยปวดมาตลอด ความจริงมันน่าจะเป็นมาก่อนนะ ก่อนนี้ผ่านไปผ่านมาทุกที น่าจะเป็นมาก่อนมันไม่เป็นมาก่อนเดินขนาดนี้มันจะถึงก็เจ็บมันจะปวดสรุปแล้วช่างหัวมันจะไปสนใจกับของตายมากนะพระพุทธเจ้าท่านว่าของตายไม่มีอะไรสักอย่างในโลกที่ไม่ใช่ของตายของเราของเราของเราเราเอาของตายมาว่าเอาขี้มูขี้หมาเอามาเสกเป็นทองคำเอามาว่าเป็นทองคำว่าจนตายมันก็ขี้มูขี้หมาอยู่นั่นล่ะของตายมันตายเอามาว่าเป็นของตนของตนว่าจนตายมันก็ของตายอยู่นั่นแหละมันจะเป็นของตนให้อย่างที่เจ้าของว่ามันเป็นไปไม่ได้เดินได้เดินไปเดินไม่ได้ไม่ต้องเดินหัวมันไม่หายใจแล้วก็แล้วไปดอกเดินมาทางไหนน้องตาหัวใจ แล้ว ทาง นั้นอยู่ตรงไหน จะเป็นไกลเท่าไร มันไกลครับขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นมาตั้งแต่ไปทำขึ้นเปลี่ยนเข้ามาขึ้นขึ้นขึ้นทางขึ้นทางเข้ามาประโดดหลบไปนะครับ มันก็ไม่ไกลนี ่มันไกล จากไหนจาก ท ำ อ๋อ จากทำมาเนี่ย จากทำมามาตัว ขวาขวาจากที่อยู่มาถึงศูนย์ตะแก่นประมาณก็สักครึ่งกิโลจากศูนย์ตะแก่นมานี่วะมันก็ขวาครึ่งกิโลแต่หากว่าจากศูนย์ตะแก่นเอามาเอามาไปมาทำขามล่ะไม่ถึงเอ้ยมาทำใหญ่ไม่ถึงหรอมันนี่มากกว่าครึ่งกิโลจะ ประมาณสักกิโลครึ่งเด ้อ สุนทะเกณฑ์มหากำแพงกับคำโวยนั้นไหนมันจะใกล้พิสังสุนทะเกณฑ์เทกรกับบนบนไปหาเที่ยวหาเล่นอยู่ออกกำแพงมันค่อยลงไปก็ไปหาห้วยขึ้นหนึ่งสวนตะเก็นแล้วแต่ก่อนก็สวนเฮาโหลนู่นนั่นแต่ก่อนปลูกกล้วยงามปลูกกล้วยปลูกอ้อยอ้อยก็หมดยังแต่กล้วยดินมันดีมีถ้ำอยู่นะสวนตะเก็นถ้ำตรงถ้ำน้อยมันล่อไปทางซ้ายมือเนี่ยมันถ้ำติดเตี้ยไม่ได้สร้างสวนอียังบอกลงตาบุตรใจว่าได้เฮ็ดสวนในใดบอกสู้ลงตาสงวนไม่ได้เนาะลงตาสงวนมันมีทั้งสวนสารพัดตายแล้วใครไปใกล้มาไรเดี๋ยวกลางคืนมาได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงในควายคุรถน้ำรถน้ำหมักม่วงรถน้ำใหม่หมักมีรถน้ำหมักเผาเปรตไม่ชอบทำงานกลางคืนนี้ท่านจิกอยู่ไปหาภาวนาอยู่ไปพักที่ไหนมันติ่วเหรอไม่มีใครอยู่มันติววิเวกดีทันตีจะไปนบันลักก็ดีแต่บันลักนี่ยังไม่ทันเห็นมันถึงยังไม่ได้ขึ้นไปแต่ตรงไหนก็ดีหมดดีเพราะมีโอกาสอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตรงไหนก็ดีหมดบรรณาลักษณ์ถึงจะใกล้บ้านสักหน่อยแต่มันก็วิเวกเพราะมันอยู่ไหลข้ามฝากอีกภูหนึ่งภูต่ำภูน้อยแต่มันอยู่คนละฝากกับบ้านยังบันดาลบ้านโน้นสมบูรณ์มันอยู่ด้านหมู่อยู่ด้านบ้านยังได้เห็นยังได้ยินมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตาทั้งหูใจมันเร็ว มันเร็วไปในทางที่จะคล้อยต่ำลงไปมันก็น้ำแต่เดิมขึ้นเดิมยากจะปล่อยให้มันสู่ที่ต่ำมันไหลไปเร็วใจที่มีทำเครื่องอบรมไม่พอต่ำอยู่ตรงไหนชอบไหลไปตรงนั้นแล้วก็ไหลไปเร็วด้วยจักขุสังวโรมีตาสำรวมให้ดีมีหูสำรวมให้ดีมีกายมีใจสำรวมให้ดีก็คือสำรวมให้ดีนั่นแหละคือสิ่งเหล่านี้ในเมื่อมีการสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงใจเป็นผู้ที่รับรู้แล้วใจก็ไหลไปสู่เรื่องอารมณ์สิ่งที่สัมผัสนั้นจึงต้องสำรวมให้ดีอยู่คนเดียววิเวกดีจะว่าใครจะแสวงหาความวิเวกหลีกเล่นอยู่ตรงไหนอันนี้สนับสนุนพระพุทธเจ้าสมัยปัญจวัคคีย์ห่มล้อมอยู่บำเพ็ญเพียรกล้าแค่ไหนเพียงไรก็ช่างยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเบญจวัคคีย์หนีจากพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวอยู่ผู้เดียวมีโอกาสได้หลีกเล่นอย่างเต็มที่มีโอกาสได้ต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะข้าศึกมันกุ้มรุมมาอย่างเต็มที่ก็มีการต่อสู้กันอย่างเต็มที่ความที่เรียกว่าเป็นนักสู้เอาชีวิตเอาชีวิตเข้าประกันเรียกว่าสู้ไม่ถอยคำว่าแพ้ไม่มีแพ้คือตายในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ชนะข้าศึกด้วยความเป็นนักต่อนักสู้นักสู้ปราบข้าศึกของพระพุทธเจ้าก็คือปราบข้าศึกที่มีอยู่ในใจไม่ได้กินกล้าในการที่จะไปปราบข้าศึกข้างนอกปราบข้าศึกข้างนอกก็คือแพ้เจ้าของเองแพ้เจ้าของเองแล้วจึงมุ่งในการที่จะไปปราบข้างนอก แพ้ความโลภ แพ้ของโกรธเข้าข้างนอกก็เป็นข้าศึกคนไม่ได้ใจเนื่องจากว่าทำให้มาขัดความโลภก็แพ้ความโลภคนไม่ได้ใจทำให้เกิดความโกรธก็แพ้ความโกรธ ในที่สุดมุ่งในการที่จะไปปราบข้าศึกข้างนอกชนะสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างคือเป็นคนแพ้ไม่ใช่คนชนะคนชนะคือชนะตนเองชนะข้าศึกคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกใหญ่มีการย่ำยีมีการเหยียบย่ำจิตใจของสัตว์โลกมาตลอดกาลโดยไม่มีเวลาพักหรือไม่ปล่อยไม่เปิดโอกาสให้ได้พักผ่อนเหยียบย่ำทำลายย่ำยีมาตลอดกาลข้าศึกข้างนอกเขารบราคาฟันกันประเดี๋ยวประดาวก็เลิกข้าศึกคือกิเลสมันฆ่ามันฟันเลิกไม่เป็นในเมื่อยังเป็นข้าศึกยังเป็นกิเลสอยู่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ต้องทำศึกอีกต่อไปเพราะข้าศึกไม่มีจะไปทำกับใครตั้งการทำข้าศึกการทำสงครามต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสต้องอาศัยสถานที่หลีกเล่นเรียกว่ากายวิเวกต้องอาศัยสถานที่หลีกเล่นคือจิตวิเวกอยู่ในสถานที่หลีกเล่นมีโอกาสเห็นหน้าเห็นตาข้าศึกชัดแต่หากว่าสถานที่วุ่นวายไม่สงบกิเลสมันขัดมันหลีกมันหลบอยู่กับความวุ่นวายนั้นไม่เห็นตัวมันมันหลบอยู่กับความวุ่นวายนั้นทั้งที่ความวุ่นวายนั้นมันเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาและมันก็สายความวุ่นวายนั้นน่ะเป็นสถานที่หลบไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวเห็นตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แสวงหาความวิเวกสถานที่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกจ จิตวิเวกนั่งอยู่ก็เห็นจิตเดินอยู่ก็เห็นจิตอยู่ในอิริยาบถใดๆก็เห็นจิตชัดกายวิเวกเดินยืนนั่งนอนเห็นกายเอาจิตอยู่กับกายเห็นกายชัดจิตวิเวกก็เห็นจิตชัดเห็นกายชัดเพราะใจแน่วแน่อยู่กับกายเห็นจิตชัดจิตแน่วแน่อยู่กับจิตได้เห็นจิตชัดอยู่เห็นกายชัดกายวิเวกเห็นจิตชัดจิตวิเวกอุปธิวิเวกคือเห็นจิตที่รู้จิตที่พ้นจากข้าศึกด้วยประการทั้งปวงกายเวกจิตเวกอุปธิเวกอุปธิเวกนี้หมายถึงเห็นจิตชัดจิตที่พ้นจากข้าศึกด้วยประการทั้งปวงเมื่อวานมาซื้อนี่มีคนมาถามภาวนาเป็นอย่างนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้เวลาเลิกจากภาวนาแล้วมันยังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจิตยังไม่ถอนจากความสงบใช่ไหมก็ตอบว่าใครจะไปรู้ด้วยวะจิตเป็นสมาธิเราก็ต้องรู้ว่าจิตเราเป็นสมาธิจิตเราไม่เป็นสมาธิเราก็รู้จิตว่าเราฟุ้งซ่านจิตเราสงบเราก็ต้องรู้ใครจะไปรู้จิตของเรายิ่งกว่าเราเป็นไปไม่ได้จิตถอนจากความสงบจิตยังไม่ถอนจากความสงบใช่ไหมเราก็ต้องรู้จะไปหาถามคนอื่นเพื่อเอาคะแนนเสียงใช้ได้ที่ไหนคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นแล้วก็ไปยึดคำพูดของคนนั้นนี่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การสอบเพื่อเอาประกาศนียบัตรหรือเอาปริญญาบัตรประกาศนียบัตรปริญญาบัตรออกเองไม่ได้ต้องคนอื่นออกให้การปฏิบัติธรรมนี่คนอื่นออกให้ใช่ไม่ได้เป็นของปลอมต้องเป็นผู้ที่ออกเองจึงเป็นของแท้จึงเรื่องของความวิเวกก็เช่นเดียวกันจิตของเราอยู่กับกายเดียวกับกายวิเวกแค่ไหนเพียงไรจิตของเราอยู่กับจิตเรียกว่าจิตวิเวกแค่ไหนเพียงไรอุปธิวิเวกจิตของเราเป็นหรือไม่แม้แต่จะไปกราบถามองค์พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์เพราะคำว่าปัจจตังปัจจตังมันก็ชัดอยู่แล้วคำว่าสันทิฏโกสันทิฏฐิโกก็ชัดอยู่แล้วผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรเราจะต้องรู้เห็นอยู่ทุกขณะแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์เป็นไปไม่ได้หลวงตาสงวนก็อยู่ผู้เดียวกุยเวกกายวิเวกจิตวิเวกเกี่ยวข้องกับอะไรใจของเราก็ไปจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นจึงว่าต้องระวังทำไมละมั้งไม่ระวังสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายทั้งนั้นอะไรก็ช่างแต่หากว่าไม่ระวังไม่ระวังใจไม่ระวังตัวสิ่งนั้นนั้นที่เกี่ยวข้องเป็นอันตรายเป็นข้าศึกเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดใดทั้งนั้นเมื่อวานมีคนพูดมีความยินดีก็อะไรก็มีความสุขกับสิ่งที่มีความยินดีนั้นก็เลยพูดก็เลยพูดต่อให้เขาหนอนมันมีความยินดีครับกองมูดกองคูดมันก็มีความสุขอยู่ก็กองมูดกองคูดเหมือนกันนอนมันจะลบลงไปในกองมูดโผล่ขึ้นมาในกองมูดมันก็มีความสุขในกองมูดกองขูดนั้นอะไรก็ช่างถ้าหากว่าใจของเราไปติดอยู่ก็เหมือนกับพอใจอยู่ในกองมูดกองขูดไม่ผิดอะไรก็นอนเหม็นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปลดเปลื้องสอนให้สลัดให้หลุดไม่ให้มีอะไรมาโผล่มามัดไม่ให้เอาใจไม่ให้เอาใจไปติดไปข้องเอาใจไปติดไปข้องก็มันก็ยื่นคอให้เขาผูกไม่ยอมถอนตัวออกไม่ยอมถอนจิตถอนใจออกมันก็เหมือนกับนอนสนุกสนานอยู่ในกองมูดกองขูดไม่ผิดกันจึงว่ากายวิเวกจึงเป็นมรรคเป็นทางที่จะถึงความดับทุกข์ได้จริงจิตวิเวกจึงเป็นมรรคเป็นเส้นทางที่จะถึงจุดหมายปลายทาง ความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้จริงกายวิเวกจิตวิเวกเป็นเหตุแห่งอุปธิเวกอุปธิวิเวกได้จริงเอากายท่านว่าสมสำรวมช่วยเองเดินยืนนั่งนอนสำรวมอยู่ในกายของเราเองกายท่านว่าสี่ศอกสำรวมกายสำรวมใจก็มีเท่านี้การสำรวมนั่นล่ะเป็นการรักษากายให้สะอาดคือไม่ลงไปในโคลนในตุ่มการสำรวมความสำรวมนั่นล่ะเป็นการรักษาจิตให้สะอาดไม่ปล่อยให้จิตเข้าไปคลุกคลีก็คำว่าโคลนตุ่มการกระทำให้ยิ่งให้จิตในจิตการกระทำให้ยิ่งในจิตนั่นเป็นการทำให้จิตนี่เข้าถึงความสะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปทางแห่งมรรคผลพระนิพพานไปทางอื่นไม่มีมีทางเดียวเท่านี้เข้ามาในกายในจิตของเราเท่านี้จะว่ามหาสติปัฏฐานจะว่าอะไรก็ช่างเถอะไม่ว่ามันก็เป็นจะว่าอิทธิบาทไม่ว่าก็เป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาความพอใจพอใจในการที่จะเอาจิตอยู่กับกายอยู่กับจิตเอาใจอยู่กับกายมีความพยายามให้อยู่อย่างนี้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็คือเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่จิตพิจารณากายพิจารณาจิตเท่านี้ไม่ต้องพูดว่าอิทิบาทก็เป็นโพธิปักขิยชัดขิยธรรมก็คือเอาใจของเราอยู่กับกายกับจิตเพ่งพิจารณากายเพ่งพิจารณาจิตให้รู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงเป็นโพธิปักขิยธรรมอย่างสมบูรณ์โพธิปักขิยธรรมอยู่กับข้อปฏิบัติไม่ใช่อยู่กับสูตรไม่ใช่อยู่กับหมวดกับหมู่ตุกะหมวด4ปัญจกิริยาหมวด5เนี่ยจกะหมวด6มันไม่อยู่ที่นั้น นั่นนั่นนั่นมันเป็นคำพูดบัญญัติออกไปจากนี่ทั้งนั้นเอาอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันไม่เป็นดอกจะเอาชื่อของยาไปแก้รู้หมอสมัยโลกยังไม่พัฒนาแค่ไหนเขาก็ยังไม่ทำกันมีแต่เอายามาแก้โรคตัวยามาแก้โรคทั้งนั้นเดี๋ยวใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมั่นคงอยู่ในโพธิปักขิยธรรมคือกายและจิตอันนี้เป็นทางแห่งความสำเร็จมรรคผลทางอื่นไม่มีไปทางอื่นไม่มีเห็นทางอื่นพอใจทางอื่นมันก็เหมือนกันหนอนมันพอใจในกองมูลกองโคตรไม่ผิดตัดออกไปผู้ปฏิบัติอย่าทำเรามันหนอนเห็นอะไรติดเห็นอะไรติดเห็นอะไรติดนั่นนะหนอนดูหนอนถ้าหนอนมันเป็นอย่างนั้นมูลโคตรมันก็ไม่ยกเว้นเห็นไหมล่ะมันยกเว้นหมดขูดไหมของปฏิกูลแค่ไหนเพียงไรมันก็ยังไม่ดีเดินก็ให้มันเป็นการเดินยังกลมเดินเพื่อฆ่ากิเลสอย่าเดินให้กิเลสมันฆ่านั่งก็นั่งเพื่อฆ่ากิเลสอย่าให้กิเลสมันฆ่าเหมือนฆ่าตายแล้วมันก็จูงลากไปหามไปเท่านั้นฆ่าตายคือไม่มีสติปล่อยไปตามสิ่งที่กิเลสมันหามาล่อมาฉุดมาลากเอาอันนั้นมาเอาอันนั้นมาล่อเอาอันนั้นมาฆ่าในที่สุดมันก็ลากไปกิเลสมันสารพัดรูปแบบความคิดว่าเจ้าของจริงบางทีมันอันนี้มันกิเลสมันก็มาแบบนี้คิดว่าเจ้าของให้เป็นอันกิเลสมันก็มาแบบนี้ไม่เป็นไม่สนใจอะไรไม่เป็นเก่งจะต้องทำแสดงให้ว่าจะของเก่งเรื่องสกปรกทั้งนั้นมัชฌิมามัชฌิมามัชฌิมางดงามที่สุด